tacy są na żywo. King Gizzard and the Lizard Wizard. Ci z Państwa, którzy byli kiedykolwiek na koncercie tej australijskiej formacji dowodzonej przez Stuarta McKenzie, chyba wiedzą, o czym mówię. Tym z Państwa, którzy jeszcze nigdy nie mieli okazji zobaczyć zespołu na żywo, z całego serca życzę, aby to kiedyś nastąpiło. Tak było w amfiteatrze Red Rocks w Colorado w Stanach Zjednoczonych. Zostańmy jeszcze w Australii, bo stamtąd właśnie pochodzi zespół, o którym mówiłem, i stamtąd też pochodzi artystka, którą śledzę praktycznie od początku jej nagrywania, od początku jej kariery muzycznej, Courtney Barnett. Before you gotta go, go, go, go, I wanted you to know, know, know, know, you're always on my mind, you're always on my mind. If something were to happen, my dear, I wouldn't want the last words you hear to be unkind, to be unkind. We got angry, said some careless things. Who was wrong remains unclear. Pride like poison, I wanted you to know, know, know, know. Grabek mówi dobranoc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i na antenie młoda, utalentowana, z wielką charyzmą i ze wspaniałymi płytami. Courtney Barnett, pochodząca z Australii, która zawsze mile słyszana jest na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No i polskie wokalistki zakończą nasze dzisiejsze spotkanie, równie utalentowane, wydające dobre płyty, z wielką charyzmą. Gaba Kulka z projektem Młynarski Place Młynarski, potem Nosowska i Sofia Szklarska i zespół Nanga. No i na koniec Mela Koteluk razem z Hanią Rani. Michał Grabek-Grabkowski, dziękuję. W Berżeretka ballada kansona, bardzo rzadko jest mowa o wronach, a ja mam taki gust wypaczony, że lubię wrony. Los im dole zgotował nielekko, cienką gałąź i marne poletko, czarne topo i w ziemi się długie, a ja je lubię. Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje, żadna wrona przez chwilę nie kryje, że dlatego na zimę zostają, że zatruwają. Ale wrona, czy młoda, czy stara, się do tego dorabiać nie stara. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. i miłego wieczoru, bo to jeszcze przecież nie koniec. Nie wiem czemu, proszę pana, humor taki zły od rana. Paść przed panem na kolana. Co mam zrobić, proszę pana? Ja też bywam niewyspana, niepomalowana i nieuczesana. Czasem bywa, że od rana w głowie już kolejna drama. Jednak za to wszystko nie obwiniam szanownego pana. Proszę pana, ale po co te nerwy? Jak to się mówiło? Nerwy w konserwy. Mogłabym pozwolić sobie przestać być tak sztucznie miła. Nie chcesz chyba, żebym cię tą niemiłością przestraszyła. Mogłabym nie kontrolować i nie trzymać swoich złości. Wtedy już nie miałabym za grosz skrupułów i litości. A u pani co dziś w planach? Piskliwe okrzyki czy torebką zamach? Oj, przepraszam, nie chcę być niemiła, ale złość pani piękności już dawno zaszkodziła. Mogłabym pozwolić sobie przestać być tak sztucznie miła. Nie chcesz chyba, żebym cię tą niemiłością przestraszyła. Mogłabym nie kontrolować i nie trzymać swoich złości. Wtedy już nie miałabym za grosz skrupułów i litości. Nie ma już litości, nie ma już miłości. Czasem chciałabym rozgościć się w niedojrzałości. Czasem tupnąć nogą w złości i pokąpać się w próżności, bez odpowiedzialności. Nie ma już litości, nie ma już miłości. Czasem chciałabym rozgościć się w niedojrzałości. Czasem tupnąć nogą w złości i pokąpać się w próżności, z odpowiedzialności. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niepozapinani. Sztuczne. słońce błyszczy. A na gdańskim żółte znów w płomienie liści. Znowu uciekamy z psami, hot dogami. Znowu z walizkami poza. Skręta zapalę i wtedy wspaniale czuję się, a czasem w kutwie się wkutnie, gdy zasięg się utnie w poczekalni PKP. W środku nocy znowu pękają oczy niewyspane od lat. Ballady i wagony, ten kamyk zielony, konduktorze łaskawy, byle nie do Warszawy.